Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wyjdę przed końcem, drzwi nie zamknę na klucz. Badasz wnikliwie, czy wciąż pragnę cię. Chcesz wiedzieć, co myślę, kiedy krzyczę przez sen. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać i wyjawiać mych plan w tych słowach, lawach. Oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać. Co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara. A ty wybierz, co chcesz. Nie każ mi kłamać. Nie każ mi. Nie każ mi kłamać. Miłość to wiara. Mam złożyć przysięgę w obliczu twych ust, że nie umrę przed tobą, nie zostawię cię tu i będę prawdziwy do końca mych dni. I na stronę wroga nie przejdę, nie stanę się nikim. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać i wyjawiać mych praw w tych słowach, lawach, która pali i oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać, co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara. A ty wybierz, co chcesz. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać i wyjawiać mych praw w tych słowach, lawach, oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać. Co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara. Ty wybierz, co chcesz. Nie każ mi kłamać. Wardel, Tomasz Żąda, dzień dobry, przed nami Nocna Polska. No i w Nocy w Trójce gość dzisiaj, czyli Maciej Olbrych, zespół Popkultura, witam. Dobry wieczór. No długo was nie było. Długo nas nie było, 8 lat minęło od wydania pierwszej płyty, więc taki nietypowy odstęp czasu. No, są takie artystki, co po 20 latach wydają płyty. Natomiast faktycznie, no ja się śmieję, że był robiony research, tak naprawdę, żeby dobra płyta powstała. I żebym ja był z niej dumny, to trzeba coś w życiu przeżyć, trzeba się zastanowić, o czym ta płyta ma być. Trzeba dostać kopa od życia. Trochę trzeba dostać kopa i wtedy sztuka czerpie z życia i wtedy się dzieje. To prawda. Takie doświadczenia dobrze wpływają na to, jak się pisze teksty. No ten tekst faktycznie fajny. Ja nie ukrywam, że jak słuchałem pierwszej płyty, to brzmiało to zupełnie inaczej i spodziewałem się czegoś troszkę bardziej rockowego po tobie. Znaczy tak, prawda jest taka, że jeżeli ja myślę o popkulturze, to jednak myślę o popkulturze jako o zespole rockowym. Mhm. Ale chcieliśmy pójść trochę bardziej do przodu, to znaczy z jednej strony puścić oko do tych lat 80. do tego New Romantic i takiej stylistyki, a z drugiej strony jednak pokazać, że to jest robione tu i teraz w 2020 roku i myślę, że to się udało, że to jest zarówno nowoczesne, jak i gdzieś taką wypełnia taką lukę nostalgiczną po takiej muzyce, której już gdzieś tam no, mi na przykład bardzo brakuje, tak? No i natomiast nie cała płyta, akurat ten numer, który teraz jest singlem, czyli Miłość Zdrada, do tej piosenki powstał też teledysk. On jest akurat taki bardzo, bardzo cukierkowy w stylistyce. Kolory bujają się mocno w tym teledysku. Tak jest. Bo no, też jesteśmy już w takim momencie, że tak naprawdę teraz zaczęliśmy się tym szczerze bawić. To znaczy, to jest muzyka, teksty są pisane poważnie, to jest śmiertelnie poważna zabawa, ale jednak zabawa. To przerwę ci w tej chwili, w związku z tym, że zabawa, my dzisiaj mamy przedpremierowo parę utworów, to teraz kolejny, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, nie tylko o singlu. Dobra. Będzie nowy singiel Popkultury? No jeszcze się zastanawiamy. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ta piosenka SOS Warszawa będzie drugim singlem. Już powstaje do niej teledysk, ale zastanawiamy się, czy to właśnie na ten drugi ogień, czy trzeci ogień. Więc jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, to proszę o kontakt. Przerwałem Cię, kiedy mówiłeś o tym, że to na poważnie. No, jest, mówiłem, że na poważnie, ale jednak już się potrafimy bawić i że to jest właśnie taka śmiertelnie poważna zabawa, bo teledysk, nawiązaliśmy do takiej stylistyki New Romantic, różowe garnitury, vintage'owe syntezatory, vintage'owe gitary, jest bardzo kolorowy i myślę, że w jakiś sposób Ja na pewno jestem dumny z tego teledysku, bo on się o tyle wyróżnia, że dzisiaj w Polsce bardzo są popularne fabuły, tak? I te teledyski często są takie wręcz filmowe, ciemne, a tutaj jest po prostu zespół, który gra, para kochanków, którzy mają taki układ taneczny, też nawiązujący trochę do takich filmów z lat 80., często takich trochę kiczowatych. I myślę, że to jest takie dobre zderzenie, bo ten tekst do miłości zdrada to jest absolutnie jakby na poważnie, tutaj pastiszu nie ma, ale konwencją można się zawsze trochę pobawić. No to może utwór kolejny? Proszę bardzo, to będzie Muzeum Słów. Zabierz mnie na seans filmowy, kadry wzięte prosto z moich snów, które pamiętam tak dobrze nad ranem, a ich znaczenia nie rozumiem już. Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie. Muzeum Słów, popkultura, czyli tak właściwie to ciąg dalszy miłości i zdrady. No faktycznie ta płyta myślę, że jest dosyć spójna tematycznie. To są w większości piosenki o miłości, chociaż nie tylko. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zaprezentować jeden utwór taki właśnie bardziej społeczny, a nie o miłości. Natomiast... SOS Warszawa troszkę społeczne było. Też, to prawda. Generalnie to jest tak, że ja zawsze mówię, że kto pierwszy porównał kobietę do róży, ten był poetą, a każdy kolejny to już grafoman i kretyn, tak? Więc zawsze, jak piszę o miłości, to zawsze muszę się zastanowić, jakby, czy naprawdę chcę to zrobić i w jaki sposób mogę po prostu nie popaść w jakieś takie powtarzanie jakichś takich schematów, zrobić to w sposób jakiś ciekawy, opisać zjawiska, które przecież dotykają nas wszystkich, wszyscy to przeżywamy, jest to uniwersalny temat, ale opisać to w jakiś sposób nowy. Macie Obrych to przez długie lata była popkultura, ale to jest w tej chwili już regularny zespół. Tak, już ruszyliśmy z próbami do koncertów. Płyta ma się ukazać pod koniec marca i jak tylko się ukaże, to zaczniemy grać koncerty. Teraz jeszcze materiał już jest praktycznie skończony. Czekamy jeszcze na miks ostatnich dwóch piosenek. Natomiast jak tylko uwolnimy się, że tak powiem, ze studia, to chcemy wyruszyć z koncertami. Ten zespół to jest Paweł Radziszewski, ze mną gra na gitarach. Paweł gra z tobą? Tak. To nie wiedziałem tego. Paweł też pomagał mi współprodukować tę płytę. Mhm. Paweł Królikowski, który jest basistą. I na tej płycie bębny nagrał Rafał Dudkiewicz, też znany z wielu projektów. Dzisiaj, jak się tworzy płyty, to już rzadko kiedy się spotyka takie zespoły, które to są chłopcy, znają się z gimnazjum i zawsze ze sobą po prostu grają tylko w jednym składzie. Prawda jest taka, że ta poprzeczka muzyczna poszła tak bardzo wysoko, że potrzebni są naprawdę wspaniali, dobrzy muzycy, a dobrzy muzycy są rozchwytywani, grają w wielu projektach, więc popkultura też jest takim projektem, gdzie ja szukam muzyków, z którymi chciałbym współpracować, chciałbym się pobawić i jeżeli oni mi na to pozwalają i mówią tak, przyjdę do studia na twoje zaproszenie, chcę z tobą nagrać te kilka piosenek, to jest mi bardzo miło. Czy w związku z tym wspólna trasa koncertowa z Plastikiem również jest w planach? No, Plastik szykuje wspaniałą płytę. Ja mam dostęp do tego, bo Paweł co chwila mi coś tam podsyła, konsultuje. Myślę, że na razie nie będziemy grać tak obok siebie, bo jednak to jest troszeczkę stylistycznie i może organizacyjnie nawet skomplikowana sytuacja. Natomiast faktycznie zarówno Plastik, jak i popkultura w 2020 roku, mam nadzieję, że zamieszają. Też mam taką nadzieję. Przypomnij raz jeszcze tytuł płyty. Płyta będzie się nazywała Miłość Zdrada, tak jak pierwszy promujący ją singiel. I koniec marca wydanie. Tak jest. Kiedy pierwszy koncert? No jeszcze nie mamy ustalonych dat. Prawda jest taka, że na razie chcemy przygotować takie porządne show koncertowe, nie tylko koncert, ale jakieś wizuale, projekcje, więc technologicznie trochę nam się zejdzie, żeby to wszystko ogarnąć. I dużo kolorowych marynarek. Ale już mamy jakieś pierwsze propozycje miejsc i zaproszenia nawet w studiach radiowych. Może uda nam się w Trójce zagrać. Zobaczymy. Macie Olbrych, popkultura. Co będzie na koniec? Emigracja. To koniec naszej cywilizacji. Fanatyzm myśli, despotyzm słowa. Już moje serce chcą aresztować. Popatrzcie, rośnie trend, zyskuje. Tak telewizja informuje. Niezrozumienie, gwardo okoła. Podłość, miłość, miłość i trwoga. I nikt tu nie ma własnego zdania, światopoglądu zamiast kazania. Popatrzcie, rośnie trend, zyskuje. Tak telewizja informuje. Emigruje, bo się robi niebezpiecznie. Emigruje, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruje, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruje, emigruje, emigruje. Już się czuję w ojczystym kraju, jak na obczyźnie, jak na wygnaniu. Ta alienacja, mój dobry Boże, czemu nam przyszło żyć w tej diasporze? Popatrzcie, rośnie trend, zyskuje. Tak telewizja informuje. Emigruje, bo się robi niebezpiecznie. Emigruje, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruje, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruje, emigruje, emigruje. Emigruje przed rosnącą paranoją. Emigruje, bo tu czuję się nie swoją. Emigruję od powyższy jarych twarzy, emigruję od pacierzy i ołtarzy. Zabierz mnie do siebie, przyjmij uchodźca, daj mu schronienie. Na terytorium ojczyzny wroga udziel azylu w swoich ramionach. I nie deportuj, i nie wysiedlaj, i nie eksmituj, i nie wypędzaj. Pozwól choć chwilę być tylko z tobą, zabierz na inną kulę mózgową. Emigruję, bo się robi niebezpiecznie. Emigruję, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruję, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruję, emigruję, emigruję. Emigruję przed rosnącą paranoją. Emigruję, bo tu czuję się nieswojo. Emigruję od powykrzywianych twarzy. Emigruję od pacierzy i ołtarzy. Emigruję, bo się robi niebezpiecznie. Emigruję, chociaż jest to niedorzeczne. Emigruję, kto jest ze mną, ręka w górę. Emigruję, emigruję, emigruję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przedpremierowo w Trójce zespół Popkultura. Na całą płytę poczekamy do marca. A teraz trójka artystów, którzy również przewinęli się przez nasze studio. Będzie Metropolis, będzie Blauka i Kagiuma. Czekał. Bardzo ładnie piosenki Agnieszki Osieckiej dziewczyny zagrały i zaśpiewały. Kagiuma, polecam ich ostatnią płytę, naprawdę warto po nią sięgnąć. A przed Kagiumą Blauka, też cudowny album. Georgina Tarasiuk powróciła wokalnie w świetnej formie. No i Metropolis. Oni dopiero zaczynają swoją karierę, wszystko przed nimi, ale wydaje się, że mają szansę zaistnieć dość mocno. Tym bardziej, że fascynują się m.in. Grzegorzem Ciechowskim. No a teraz będzie kolejna trójka debiutantów w Nocnej Polsce. Będą Dziewczęta, będą Neony i będzie Modern Lies. Thank you. kiedyś mnie zabraknie. Przegrać musi zjeść tu i teraz. Chcę ciebie mieć.